بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنا تريكم نسيتا من شهر الله المحرم موكب الفموجة من أربعين تاتو كتك درس رسالة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى في شرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تلفكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا قال شيخ الراجحي حفظه الله قوله والقرآن والمراد كتاب الله الذي هو أفضل وأعظم وخير كتاب هابك نتقصدي ونكتاب شاء الله قرآن ambacho ndicho kitabu kilichokuwa bora kabisa kuliko vitabu vyote anzalahu Allahu bilhaqi Allah amekiteremsha hiki kitabu kwa haki hidayatan linnasi wa bushra lilmu'minin wa indharan liman khalafa amrahu ndani yake mna uongofu kwa watu ni hidayah الله سبحانه وتعالى سمى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقرآن كتاب شهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقرآن كتاب شهداية شوونغوف وبشرى للمؤمنين يعني بشارة وَمُؤْمِنٌ وَإِنْذَارًا لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ نَنِئُونَ نَتَحَذَّرُ نَإِنْذَارَ اللَّهِ أَمِيتُوا كَوَالِي وَنِي كُخَالِفُ أَمْرِ يَكِ وَهُوَ الَّذِي يَهْدِي لِأَقْوَمِ الْأَخْلَاقِ وَالطُّرُقِ الْقُرْآنُ نِيَنِي كُوَاوَنْغُوزَا وَاتُو كَاتِكَا تَبِيَا زِلِزُو بُورَا كَابِسَا نَنْجِيَا زِلِزُو بُورَا كَابِسَا kiasi cha kuwa haiwezekani kwa mtu yoyote mwenye akili timamu anaposoma Qur'ani aseme kuwa kwa nini imeamrisha hivi lau kama ingelikuwa amri ni vile kwa nini imekataza hiki lau kama kisingekatazwa hakuna chochote unachoweza kukikosoa katika Qur'an kilichoamrishwa hakuna chochote unachoweza kukikosoa katika Qur'an kilichokatazwa kwa mfano Qur'ani imeharamisha wizi bali ndani yake kutajwa had ya mwenye kuiba wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma ila akhir al-aya hawezi kuja mtu mwenye akili timamu akasema kwa nini wizi umekatazwa katika Qur'an wangehalalisha wizi sababu wizi kitu kizuri hakuna mtu atasema hivyo isipokuwa labda mtu akili zake zimegeuka huyu sasa hatuwezi kumwambia kitu sababu si mzima kadhalika ukija katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ana maamrisho ameyaweka ndani yake kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha uadilifu inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah ametuamrisha uadilifu na kufanya wema. Hawezi kuja mtu mwenye akili akasema la, ilikuwa usawa tuamrishwe kudhulumu badala ya uadilifu, na tuamrishwe kufanya uovu badala ya wema. Hakuna mtu anaweza kusema hivyo. Nafikiri inafahamika. Kwa hiyo ikisemwa kuwa hiki kitabu cha waongoza watu katika kila kilichokuwa bora, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ni kuwa hakuna mtu anaweza kukikosoa katika maamrisho yake au makatazo yake. Qala ta'ala inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Subhanallah. Kwenye hizi aya mbili, haya yote aliyotaja hapa ni hidayatan linnas. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, tena ni bushra lilmu'minin wa yubashshiru almu'minin. يهديكم الصبر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. هي بشاره للمؤمنين ونوفني مما كوا وتطاط مالipo makubwa pere Allah subhanahu wa ta'ala. Tena ni indhar. Alhamdulillah. يهديكم الصبر. Ni indhar, ni onyo. Ni onyo kwa watu. Hapa akasema wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Hapa kuna indhar, onyo kubwa kwa wale wasioamini. Wa huwa hayatul qulub. Na Qur'an ni uhai wa nyoyo. Hii Qur'an mnayosoma ni uhai ونيوي. سماه الله روحا. الله أميت هي قرآن كوني روح لتوقف الحياة الحقيقية عليه. أحاي وككويلي أحاي ووحكيك هوزكاني كفتكان بلا قرآن. يعني أمسماما كتك قرآن. Ikiwa Qur'ani ipo katika maisha yako, basi wewe waishi uhai wa uhakika. Ikosekana Qur'an katika maisha yako, basi hujaupata ule uhai wa uhakika. Wasammahu nuran, Allah akaita Qur'an kuwa ni nuru. Litawakufi alhidayati alihi, kwa sababu uongofu umesimama mpaka mtu aifuate Qur'an. Hakuna uongofu ikiwa hukuifuata Qur'an. Na hili lina ushahidi katika kitabu cha Allah. Qala ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Hapa Allah akaita Qur'an kwa nini? Ni ruh, ni roho. Kwa sababu uhai wa kikweli wa mwanadamu umeshikiliwa na yeye kushikamana na Qur'an. Akiwacha kushikamana na Qur'an, wallahi hana uhai. Huyu ni mayit, ana uhai ule ambao hata ng'ombe na mbuzi na wengineo katika wanyama wanao uhai ule, wakuwa iwaishi tu. Lakini ule uhai ambao wakusudiwa kuwa ni uhai wa kikweli hana mtu, mpaka aisome Qur'ani aifuate. Asipofuate kitabu ambao ndio mwongozo Allah aliwateremshia wanadamu, hawezi kuwa na uhai wa hakika. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman. Kabla ya kuteremshwa kitabu, Mtume salama alikuwa hajui kitabu chochote kingine, wala tafasil za iman alikuwa hajui. Imani alikuwa nayo sababu alikuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini ya nani? Ibrahim alayhi salam. Lakini tafasili na kwa ubainifu na namna ilivyopambanuliwa iman katika Qur'an na wahi wa pili sunna ya Mtume sallam, ilikuwa hiyo ilmu hana Mtume sallam kabla kushuka Qur'an, mpaka alipoteremshiwa Qur'an. Ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nura, Kwa hiyo jambo gani hapa limewekwa ni nur? Hii Qur'an. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Na hakika wewe ni mwenye kuwaongoza watu katika njia iliyonyooka. Ukimfuata Mtume صلى الله عليه وسلم basi biidhnillah utakuwa uko katika njia iliyonyooka. Na ndio maana tunasihiana sana hasa tulab alilm kuwa na inaya kubwa sana na Qur'an, inaya kubwa sana hifdhan wa tilawatan wa murajaatan wa fahman wa tadabburan wa amalan. Hii Qur'ani iweke katika kipao mbele kabisa, kuihifadhi, kuisoma, uielewe, uzingatie, uielewe na uitendee kazi biidhnillahi ta'ala. Ulum zote zilizobakia za wasahadi kwako, ilmu zote zilizobakia za wasahadi, ikiwa hii Qur'an utakuwa na mafungamano mazuri nayo, basi biidhnillahi ta'ala mambo yote yalobakia wasahadi. Sababu ikiwa Qur'ani ni uhai wa moyo, ule moyo ulio hai ndio uko tayari kuipokea ilmu. Na ikiwa ni nuru, ule moyo ukiwa na nuru ya Qur'ani, ule ndio waweza kuipokea ilmu. Kwa ikiwa hiki kitabu kimeitwa ni hidaya kwa watu, kitabu hiki kimeitwa ni nuru, ni roho. Sasa ikiwa wewe talib ilmu na uko mbali na Qur'an, wacha Muislamu yoyote ni lazima awe na mfungamano wa kitabu. Na wewe talib ilmu bil akhas zaidi, lazima uwe na mafungamano makubwa sana na kitabu. أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم وسيدهم عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة وتم التسليم. والله أمك ترمش كتابيك قمت بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب العظيم مصدق للكتب الماضية، مصدق الكتب سيو، مصدق للكتب الماضية والمهيمن والحاكم عليها. كتاب ويكي عظيم نجيني قصدقي شفتاب بلا فيليفو بيتا نديو كسماميزي شفتاب بيوتي فيليفو بيتا. وكتاك كجيوا كيبني حقنا كيبني باطل مباكو بيمك وميزاني يعني ya Qur'an. Sababu Qur'an ni muhaimin na ndiyo yenye kuhukumu hivi vitabu vilivyopita. Qala ta'ala wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi man 'amila bilqur'ani wa bisunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa huwa sa'id. Ni kutendea kazi hii Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo amefaulu na ndiye atakayeishi maisha mazuri. Wa man khalafa alqur'ana was-sirata al-mustaqima fa huwa ash-shaqi, na mwenye kuikhalifu Qur'an na njia hii iliyonyooka, basi huyo ni katika wale walioangamia. Fa idha amilat al-ummatu al-islamiyya bihadha al-qur'an al-'azim, umma wa kiislamu ukiifanyia kazi hii Qur'ani adhimu, wa bis-sunnati an-nabawiyya وحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونها كان لها العزة والرفعة والسيادة. والله لو كما أمة وترودي كويري كوني كتاب سيكو كيفاذي تو كيفاذي كيسوما كيليوا ناكو كيفانيا كازي كيفانيا عمل. بس بإذن الله تعالى عزة يا وتيباتا na ndio watakuwa mabwana watawala katika ulimwengu hii kitabu. Walakinna akthara nnasi la ya'lam, ndio utaona watu wataweza kumwona mtu hajui kusoma Qur'an, lakini hawezi kuweka kipindi na muda akakaa chini akaisoma Qur'an. Akaisoma vipi na hajui kusoma? Yani akasomeshwa. Lakini lau kama ataka kufungua biashara fulani hajui, basi yuko tayari yeye hata kama ni session za usiku usiku baada ya isha aende akasome college ya Gumbaru ile lakini ile biashara anaoifanya awe ataifahamu, basi atakwenda, sababu dunia kwake yeye ni ghali sana. Lakini ukija ukimwambia mtu kama yule, kwa mfano, hebu weka muda uende ukajisomeshe Qur'an, hana muda huo. Wengi katika watu wako hivyo. Kisha waweza kuona wazungumza, basi watu wazima azungumza mambo ya dini, wallahi lau kama utampa msahafu hivi umfungulie safha umwambie hebu soma hii safha, ha, siku nyingine akitaka kuzungumza utamwambia hebu nyamaza mzee, nyamaza bwana, haya mambo achana nayo. We elimu ya msingi kabisa ya Qur'ani huijui bwana, na huweki wakati angalau ukatafuta ilmu ukajua kuisoma hii Qur'ani. Wapoteza umri tu kwa mambo ya ovyo ovyo tu bwana. Nasema lau kama ingelikuwa ni jambo lake la kidunia, mtu atavunja kila kitu kwa ajili ya jambo lake la kidunia. Kwani wewe waona wazazi wengi hawajali watoto wao kama waijua Qur'ani kuisoma ama hawajui, mtu habari hana, lakini mtoto wake we mwambie hebu mwaka mmoja huu wa shule ungemtoa kidogo akasoma Qur'ani wewe, kisha mrejeshe angalau ajue kusoma Qur'ani, atakwa kuangalia akwambia nimwatishe mwaka mzima shule, mfano hawezi. Lakini yuko tayari madrasa akifaka faslu sadis, kwa mfano mafaslu rabi kama ni khamis, hizo hizo yani mashil hal, lakini huko amfika darasa ambalo lina mtihani. Zamani ilikuwa ni nane, sijui sasa hivi ngapi, wala sitaki kujua, lakini sasa hivi kuna darasa fulani akifika kisha ya hapa afanye mtihani kisha ndo ende juu zaidi, pale atatolewa madrasa, atatolewa madrasa. Kwa nini? Wajua anataka a concentrate na masomo yake, si huku ana hiki huku ana hiki huku ana hiki. Basi maskini na yule mtoto mwambie ni mjo, soma miaka mingapi madrasa? Kama minne mitano, hebu soma ya Qur'an. Hii nini? Hana lolote ajualo, ni hii kunani baba, kama gari bovu ndio sauti zinazotoka hizo. Hii nini yasoma? Qur'an, Qur'an yasoma. Lakini huyo huyo mpegazeti. And these politicians stole a lot of money from the bank. Hiyo yajua kusoma. Kuna mwanasiasa fulani ameiba, huyu amefanya hivi, yule haya ndio yajua. Umpata faida gani? Faida gani umpata? Kubwa. Ukasa na wengine wakisikia maneno kama sasa ndio watoto wasome shule. Tujasema wasome shule. Hatujasema hivyo. Lakini linalozungumzwa hapa ni kuwa watu waisahau Qur'ani na kitabu cha Mola wao, wakiweke nyuma watangulize mengine, wakati hiki ndio muhimu zaidi. Hiki ndio muhimu zaidi, mwanzo kitangulizwe. Kwani wapungua nini? Lau kama mtoto wako mwanzo atahifadhi Qur'ani, akimaliza ndio ende shule, mfano ajua kusoma Qur'ani vizuri kabisa, amehifadhi yote, shampeleke shule. Sabi idhinillahi ta'ala, pale wewe mwenyewe pia utafurahi kuwa huku iweze kusoma Qur'an na angalau huku iwajielewa. Kheri kubwa. Kwa hiki kitabu watu wakishikamana nacho, basi ndio izza kwa Uislamu. Wa idha dhayya'athuma, na watu wakipoteze Qur'an na Sunna wakaitupa, asabaha alkhasaratu washaqa, watapata hasara na ndio kuangamia huku, wala haula wala quwwata illa billah. Qawluhu kalamullah ay takallama ta'ala bi, Allah ameizungumza hii Qur'ani haqiqatan, ameizungumza hii Qur'an. Qala ta'ala wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Kwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, al-kalam, kuzungumza. Na ziko aya nyingi, waqala Allahu, waqala Allahu, ziko aya nyingi sana. Waqala Allah la tattakhidhu ilayhin ithnain, na pia yale yatakaojiri siku ya kiyama. Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nas, hasi maneno zungumza, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Hapa sasa itakuwa vipi? Hawazungumzi hapa na mtume sallallahu alayhi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, Allah atazungumza naye. Wa kallama Allah Musa taklima, kuonyesha kutilia mkazo kuwa ni kweli amezungumza haswa Allah na Musa. Jamaa wakasema a, kilichokuwa chazungumza ni kijiti kilikuwa pale, sijui mti ule ndo wazungumza. La ilaha illa Allah, ndio mmoja katika salafa akasema nini, man qala innani ana Allahu makhluq fahuwa kafir. Kwa sababu Musa alipokuja pale Allah subhanahu wa ta'ala anambia innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Mtu ajakwambia mti unasema hivyo, mti unasema innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Kuna maneno zaidi ya hivi yalivyo wazi kwa Allah yazungumza subhanahu wa ta'ala, akakitia aibu kigombe walichokuwa kikiabudu bani Israili. Alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila, ikawa kule kuzungumza kule ni aibu kubwa kilichokuwa nacho kile kijigombe kile, hakiwa hata kuzungumza hakizungumzi. Subhanallah, mbona hao watu ashaira na wengineo katika hii mijitu miovu miovu ya bid'ahi wakakanusha sifa ya kuzungumza kwa Allah, lakini wao wajithibitishia, sisi tuzungumza sisi. Katika wanadamu asiyezungumza aitwa nani? Bubu, sio? Aha, bubu ni ukamilifu ama ni upungufu? Waonaje wewe sifa hiyo mpa Mola wako? Waonaje sifa hiyo mpa Mola wako? Sio Mola wako waliaadhu billah wampa sifa ya upungufu. Na hiyo wasema azungumze. Kisichozungumza ni kitu kisichokuwa na uhai ama kina upungufu. Jamaa, jiwe nini hizi? قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من النهاية أم يسكي جبريل كو الله ناكترم كنايكم تو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الأمين روح مؤمنين جبريل ومشكنايو هاي منينو على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لغة كرام إلي وازي كبس هلي هوالي إليوي اسبقوا والي ونوى إليوى كيراب لوجي ومؤزيت ومن نهاية بلسان عربي مبين ولا ونوى إليوى وجيوى كتاب شاجاب سعلي. Yani mpaka ilipofikia kuwa yule bwana Al-Walid ibn Mughira aliposema kuwa ni kalamu al-bashar, haya maneno ni maneno nani ya binadamu, si maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. In hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa قول البشر. هapo hapo Allah msaslihi saqar, mtamtia katika moto huyu kwa maneno yake machafu alizungumza, alivyosema in hadha illa qaulul bashar, sababu akayanasibisha maneno kwa nani? Kwa kiumbe. Na leo wako watu wa bid'a wanasibisha maneno kwa Jibril alayhi salam, kwa Jibril ndo amezungumza, si ndo kunasibisha kwa kiumbe? Saslihi saqar, utatiwa ndani ya moto waliaadhu billah. Na ndio ukaona baadhi yao wakafikia paka kudharau Qur'an. Kwa hii si maneno ya Allah. Hii ni ibara ya maneno ya Allah. Maneno ya Allah na mwenyewe. katika dhati yake, lakini hii ni ibara tu, si chochote. Waweza kutupa tu kadharau kitabu. Sallallahu alaihi wasallam. Hakadha albid'a ikhwani, hakadha albid'a. Bid'a za wasukuma watu mpaka kufikia katika, na wako wengi wenye itikadi sema awam awam hizo hawana, kwa sababu itikadi hiyo mpaka kuijua nao ngumu, mpaka usomeshwe udanganywe ufanywe nini, utiwe huku utiwe kule. Lakini kama wewe uko katika fitra yako ukisikia tu hiyo maneno ya Allah, maneno ya Allah, huna matatizo na hilo. Sasa akianza huu na falsafa zake, na wao wenyewe wajua. Kuna mmoja asema haya maneno msiozungumzia awamu hawezi kuelewa. Akisema Qur'an ni kalamullah, niombeeni sawa. Sababu mkianza kueleza utaona nyinyi hamjielewi. Kumbe mwajua kwa mjielewi. Mmoja Masri shekhe wao sema maneno haya. Wa huwa kalamullah hurufuhu wa maanihi. Ni maneno ya Allah kwa herufi zake na maana yake. Laysa kalamu Allahi alhurufu duna almaani, si maneno ya Allah herufi pasi na maana. La, wala almaani duna alhuruf, la, bali alhuruf walmaani. Khilafan li ahli albid'a qalat almu'tazila alquran makhluq. Mu'tazila wao kasema Quran ni kiumbe, sio kimeumbwa. Wallahi waliwatia wenzao katika matatizo kulikweli. Mu'tazila moja katika khulafa wa dawla al-Abbasiyya, katika mu'tazila walivyomwathiri, akamwita mmoja katika wakati wa mtihani, wafanyiwa mtihani, wasemaje kuhusu Qur'an? Ukisema kalamullah kata kichwa, sio makhluq wewe mwenzetu, lazima useme ni makhluq. Kaja mmoja katika salaf kwa pale mbele ya khalifa, kabla khalifa hajauliza suali, manake ilikuwa ni Shaaban, Ramadhani enda kuingia. A'adhamu Allahu ajraka ya amira al-mu'minin. Qala wa ma dhaka? Qala mata al-Qur'anu fi Shaaban, fama adri madha sayaqra'u an-nas fi Ramadhan. Pole bana, nakupa Allah akupe ajri kubwa, fanye subra. Kwa nini? Qur'an inkufa, inkufa Shaaban, sijui watu wataswali vipi Ramadhani. يا زنديق اسم ألم تقل أن القرآن مخلوق؟ سوى سما القرآن مخلوق سسمينك سما ينكوفا كنا وباجان. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس تونجمو كمان كيوم بس شوزا كوفا أما كيوز. خليفة مكسريكا مانغالية هاجو هاجي بنيني منا كيسني هيفو. Walikuwa kiulizo maneno wale wakishindwa kujibu. Sabu hata kwa akili pia itikadi ni chafu. Haingii kwenye akili. Haiingii akilini. Kuna maswali utaulizwa utashindwa kujibu. Na ndio pale mmoja katika pia khula ni kina Ma'mun al-Mu'tasim, wale ambao walishika hatamu za uongozi katika dawlat al-Abbasiyya. Dawlat al-Umawiyya hakukuwa na ahlul bid'a. Wale makhalifa wao wote walipita kwa ahlus sunna salafiyin. Bid'a zimeanza katika dawlat al-Abbasiyya. Tena wakati wa Ma'mun ndio zikazidi kwa sababu ya kufanya tarjama vitabu vya Kigiriki. Yunani. Falsafa ikaingia sasa. Na alikuwa ni mtu apenda sana kusoma, basi hili likamtia katika kuingia katika mambo yale, yakamtia shimoni. Hakuchagua cha kusoma. Amwambia mmoja katika imma tusaraf, sikumbuki nani. Mmoja katika imma akamwambia, wewe utamjibu nini Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atakapokuambia wewe umeninasibishia mimi sifa ya al-kalam? Nani aliyekuambia mimi nazungumza? Amwangalia khalifa asema, nani ataniuliza ile swali? Asema Allah. Mtamwambia si hivi nakusikia uzungumza siku hiyo? Akiniambia mimi hivyo, nitamwambia si hivi ya Allah nakusikia yeye azungumza na mimi, waniuliza swali mimi njibu. Sasa ile swali lililoulizwa nini? Si maneno haya? Nitamwambia ya Rabbi, siku hiyo nitamwambia ya Rabbi, sasa hivi nakusikia wewe wazungumza, kwa nini nisikuthibitishie hii sifa na wewe waniambia mimi? Kwa nini umenithibitishia hiyo sifa kule duniani? Nitamwambia si hivi sasa wazungumza. He, si nitajibu hivyo tu. Fabuhita. Jamaa akanyamaza. Ni kweli? Sasa wewe unasema fulani yule ni bubu. Wal iyadhu billah. Fulani yule ni bubu. Wewe ukasema, ah, fulani yule yazungumza yule. Mimi nishamwona akizungumza yule. au nshamsikia akizungumza, mfano jamaa akakwambia wewe yule uwe wakasirika kiambo maneno hayo, utamjibu nini ule bubu ule akikuuliza wewe kwa nini wewe wasema mimi nazungumza? Mfano yani, si mtamwangalia nitamwambia wewe si bubu, si uzungumza, si hivyo uzungumza. Hilo swali wewe waniuliza sasa, waniambia kwa nini wasema mimi nazungumza? Si kwa sababu wazungumza sahihi. Walillahi almathalu alaa, huyu khalifa amwambia huyu mwana wa chuoni maneno haya, utamjibu nini Allah akikuuliza? Asema nitamwambia pale anaponiuliza kwa sasa hivi, ya Allah nakusikia wazungumza na waniuliza mimi, kwa nini sikuthibitishia hii sifa katika njia iliyokamilifu zaidi? Mu'tazila wao wakasema ni makhluq, Qur'an moja kwa moja ni makhluq. Amma al-ash'ari, ash'ari tatumia neno zito, si mimi nilolianzisha, lakini Sheikh al-Islam wao walisema mara nyingi kwa al-ash'ariatu makhanithu al-mu'tazila, au ash'ari ni makhanithi wa mu'tazila. Sasa wewe watukana, si mimi, yani ndio wanaoviona wanavyosema, sababu yani wajifanya wajipendekeza kwa nani? Kwa mu'tazila. Kwa sababu ukiangalia vizuri maneno yao yote yasema kuwa Qur'an ni makhluq. Sikiza wasema nini ash'ari: kalamu Allah laysa biharfin wala sawt, haya maneno ya Allah si herufi wala si sauti, wa innama huwa ma'nan qa'imun fi nafsi, ni maana ambayo iko ndani ya nani, ndani ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, lam yanzil ala nabiyyina Muhammad sallam wala ala ghairi, maneno hayo hayajateremshwa kwa mtume wetu Muhammad sallam wala kwa mtu yoyote mwingine. Sasa hii Qur'an ni nini? Wasema hii Qur'an ni maana ya hayo maneno nafsani ambayo Jibril ndo ametunga kisha akamletea mtume Muhammad sallam, kuwa maana ya yale maneno yaliyo katika dhati ya Allah ndiyo haya, na hakuna tofauti baina ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tabbat yada abi lahabin wa tab, kisha qul huwa Allahu ahad, hakuna tofauti, ziko sawa. Akili timamu baba, akili nzima. Ukisema tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab, eti hakuna tofauti baina ya hiyo na nini, na qul huwa Allahu ahad Allahu samad. Hilo swali ukimuuliza ash'ari ajue ajibu nini? Sababu sema maneno ya Allah ni moja tu, hayatofautiani. Na wana itikadi chafu nyingi ambazo zagongana gongana, wao wajifanya watu wa akili, lakini ule ukweli wa mambo hata itikadi yao haingia akilini. Qala wama naqra'uhu 'indahum makhluq, na hii tunaoisoma hii Qur'an wasema kwa wao ni makhluq. Kwa hivyo warejea katika nini? Kusema kuwa Qur'an ni makhluq. واستدل الأشاعرة على أن الكلام اسم للمعنى دون اللفظ بقول الشاعر الأخطل النصراني. وأخطل هو بني كوامينجي كويلي الأخطل النصراني النصارى أخطل. حتى كتك كوكانوش صفة العلو وكم تميهوي الأخطل. الأخطل سماجي سما إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أي هذا الكلام في الفؤاد في القلب ما نطق، أما اللسان فهو دليل على ما في القلب. أسمى هيا منينو يكونني يمويو سوا يكونني يمويو هو أليمي ويليزة يالي لكونني يمويو يمويو. فكذلك القرآن دليل على ما في نفس الله من المعنى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سما هي قرآن يليزا يليما نينو يليوكو كتك نفسياك الله سبحانه وتعالى كتك ذاتياك الله سبحانه وتعالى كوسيما نينو يا الله الله كزنغمز نمانا. كيفو هي قرآن تنو يسوما سيسيك وأشاعر سنيني سيما نينو يا الله ni kiumbe, ndio wanavyoitakidi. Na wengi katika mashekhe wa kikhurafi khurafi humu ndio itikadi yao, hiyo ndio itikadi yao, ingawa wengine wamekulia kiami ami, basi alhamdulillah Allah akawasalimisha katika upande huo. Lakini wale wanaojifanya wasomi wasomi, wale wakaingia katika mtego. Qala, qila lahum, wakajibiwa na kuambiwa, al-akhtalu nasrani. Mwanzo huyu bwana mnayetoa maneno yake ni Mkristo, Mnasara. Fakaifa tastadilluna biqauli nasrani, vipi mwaleta dalili kwa kauli ya nani? Ya Mnasara. An-nasara kuffarun wa yudhillu fi ma'na al-kalam, wa wenyewe maana ya neno hawajui nini. Kulikuwa na neno, hilo neno sijui lilikuwa neno neno neno neno, kija kitoka hivi hakuna neno, hakuna kitu. Allahu musta'an. Wa wenyewe hilo neno hawajui nini. Wewe wachukua maneno yao watu wa dalili. هل يستدل بقول نصراني قد ضل بمعنى الكلام على معنى الكلام وهم زعموا أن عيسى نفس كلمة الله؟ هي في كويلي watu watatoa dalili kwa maneno ya mnasara ambaye yeye mwenyewe amepotea katika maana ya neno ili upate maana ya hilo neno. Si waelewa, yeye mwenyewe hajui maana ya neno. Wewe wachukua maana ya neno kwa mtu ambaye hajui maana ya neno nini. Wao wadai kuwa Isa ndiyo neno lenyewe. Waqalu inna Isa juz'un min Allah, na'udhu billahi min hadha al-kufr wal-dhalal. Isa ni sehemu ya Allah, wal-iyadhu billah. Wal-muslimuna yaquluna inna Isa makhluqun bi kalimatillah, Isa ameumbwa kwa neno la Allah. Kun fakan, Allah amesema kun fayakun, amesema kun, hilo likawa. Fa Isa laysa nafs الكلمة ولكنه مخلوق بالكلمة. كو عيسى سيو ليلي نينو. عيسى ناني نكيوم بأليوم بكو ليلي نينو. الله لسيما كن أكاوى. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Kwa mfano wa عيسى mbele ya الله ni kama mfano wa آدم ameumbwa na mchanga kisha الله kasema kuwa na akawa. فعيسى مخلوق بكلمة كن وليس هو كلمة كن. عيسى أمومبو كلمة يكون ولا سيو يهي كلمة يكون كوا. فكيف يستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يدل على معنى الكلام من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه اللغة العربية؟ هذا أمتو awacha maneno ya Allah, maneno ya Mtume za sallam, maneno ya Waarabu wenyewe, enda kuchukua maneno ya Mnasara ambaye hajui maana ya neno ili amfasirie maana ya neno. A'ma yaqudu basiran la abalakum. Kwa kipofu amshika mkono mwenye kuona, amuongoze, amvukishe barabara, na yule mwenye kuona afunge macho. Jifanye yeye pia nikipofu kama yeye, tagongwa, tagongwa ufide mbali. Na muona kipofu kisha umshika mkono yeye ndo kuongoze, amshike yeye mwambie njoni kuongoze, si yeye kuongoze wewe. Waman qala inna alquran makhluqun kafir, na mwenye kusema Qur'an ni kiumbe amekufuru. Watakfiru huna takfirun binaw'i la bil'ain, hii pia ileweke, maana kia hao jamaa hao sikia shaitwa makafiri. Hiki kitendo au hili neno mtu akilisema ni kufuru, lakini kumwainisha mtu kusema huyu ashakufuru la. Fa shakhsul muayyan la yukaffaru illa idha qamat alayhi alhujjatu kama taqaddama, hakufurishu mpaka hujja isimame. Hujja kisimama atakufurishu. Watabayana anna alqur'ana kalamullahi alfadhuhu wa maani, kabainika kuwa Qur'an ni maneno ya Allah kwa lafzi yake na maana yake. Walaysa kalam Allah alhuruf duna almaani wala almaani duna alhuruf kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-aqidah al-wasitiyyah wa hiya aqidatun 'azimatun mukhtasaratun fi mu'taqad ahli as-sunnah wal jamaa. Nashawi kusoma hapa aqidah al-aqidah al-wasitiyyah kwa sharh Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. Ana itaka za kurejea katika zile audio. تُنِيَانْزَ لُمَعَةُ الْاعْتِقَادِ كِشَتْكَ سُمَى لَعَقِيدَةُ الْقَوَاعِدِ الْمُثْلَى وَالْعَقِيدَةُ الْوَسْطِيَّةِ. الحمد لله. Kwa hivyo si maneno ya Allah herufi pasi na maana, wala maana pasi na herufi, bali kwa herufi na maana, kama alivyoeleza Sheikh al-Islam rahimahullah katika al-Aqidah al-Wasiqa rahimahullah, akibainisha aqida ya al-Sunnah al-Jamaa. Najua muda umesonga, lakini sioni haja ya kuacha sehemu ndogo kama hii, acha tumalize. Qala rahimahullah: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. katika kumwamini Allah na vitabu vyake ni kuamini kwa Qur'an ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa hayakuumbwa. minhu bada'a wa ilayhi ya'udu, yameanza kwake na kwake yeye atarudi, taeleza huko mbele. wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, na kuwa Allah ameyazungumza haya maneno kwa uhakika. wa anna hadha al-Qur'an alladhi anzalahu على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. هي قرآن تنويونا لتنم شمت محمد صلى الله عليه وسلم نمانينو يا الله سيمانينو متويوتمني نمانينو يا الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. ولا هيفايق سيمكوا هيني ما يليزو يا مانينو يا الله سيمانينو يا الله هيني ما يليزو يا مانينو يا الله. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. حتى watu wakiandika katika vitabu wakiyasoma hayatoka kuwa ni maneno ya Allah. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من؟ إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. سو maneno nasibishwa yule aliyesema mwanzo, si yule aliyeyafikisha. Sababu hapa watakuja, lakini sikijuki binadamu ameumbwa na ulimi wake umeumbwa na koo yake imeumbwa na sauti yake imeumbwa sasa akisoma si itakuwa yale maneno anayozungumza yameumbwa? Tuuliza swali, aliyezungumza mwanzo yale maneno nani? Haya maneno hayanasibishwi kwa binadamu, yanasibishwa kwa yule ambaye ameyazungumza mwanzo kabisa. Nani? Allah subhanahu wa ta'ala. وهو كلام الله حروفه ومعانيه لمنين الله ويروفنا معان. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. كوسيو منين الله هروفي بسنا معان أو معان بسنا هروفي. وقوله منه بدأ يعني أن القرآن بدأ من الله، أي أن الله تكلم به. هل ينزق ويزمم زمن أني الله. وقوله وإليه يعود، أي في آخر الزمان، كتك آخر الزمان قبل قيامة، حينما يترك الناس العمل به فيرفع القرآن من الصدور والمصاحف. واتوكي واتك ويفني كازي القرآن صلى الله العافية والسلام صلى الله العافية والسلام إتن ينولي وهي قرآن كتوكتك في فوا في واتو نمساف وكيفنقوا مساف موبي أكون كيت. وذلك قرب قيام الساعة نيني بالي إن بكربية كسمم قياما. فلذلك يجب العمل به قبل قيام الساعة، نواجب كيتندي كازي القرآن قبل قيامك يا سيما. قوله سمعت سفيان، هو ابن عيينة الإمام المشهور سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق، وهذا قول المعتزلة موسمني مخلوق ميومبو. فكفر الأئمة من قال إن القرآن مخلوق. ما إمام وسلف وكوا كفريش والي ونوسمك وقرآن ميومبا. وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث أنهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وكرجل كتكفت عقيدة يا سلف فيوت وطون تقريبا وزوم زمن الوهن. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم. لكن هكفريش يمتك وكم وينيشا مبك حجة إمسمامية كما تنبطانوليا كتاني. قوله فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا، إنما قاله أهل البدع. هكونا من تلسيما قرآن مخلوق ولسيما ناني نيوات وبدع. قال الشارح ولم أقف عليه بهذا اللفظ، يعني حجيونا كتك في توبينجين كلفظه تخريج يا منين يا سفيان بن عيينة. ولكن أخرج عبد الله بن الإمام أحمد كتاب كتك السنة، كتاب السنة kipo juu kwa chapa mpya nzuri ya Abi Malik al-Riyashi na tahqiqi nzuri sana. Tahqiqi yake kama sikukosea katika mujallad mbili ama moja kubwa hivi iko maktaba alhamdulillah. Ukiweza kusoma kitabu kizuri sana. sunna li Abdullah ibn Ahmad al-Hanbali. قال حدثني غياث بن جعفر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل من قال مخلوق فهو كافر ثم مبتدع ثم كافر ومن شك في كفره فهو كافر نوهو كشوك جوا كفر يولي أنا يفني كتنوكي بيا وينجي كوني كفر. وفي التاريخ الكبير للبخاري أي تاريخ الكبير إنا تاريخ تويليزا مجرم سبحانه أن الحكم ابن محمد أبا مروان الطبري سمع سفيان بن عيينة يقول أو قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة أني مواددك مشيخ زيتو كتوك مياك 70 لبيت منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق وتسمى قرآن منين الله ولها يقوم بها. التاريخ الكبير من باب الفائدة كالإمام البخاري كنا طبعا بريبان لكن تقريبا مجلد 8-9 أميكي أنريك الإمام البخاري كتك كزمومز رجال أمبو أمي وطادي وينجيني كتك ولا لبوكي أكواه كتك صحيح البخاري مهم لكتابه شا كزمومز أحوال الرواة. الإمام البخاري رحمه الله قبل يكون لك صحيح البخاري منظم لك التاريخ الكبير وهي التاريخ الكبير إكاوة كما ليو kianzilishi kabla ya kuandika Sahihul Bukhari. Kwa hiyo alipoanza kuandika Sahihul Bukhari kitabu chake ikawa ana mambo mengi tayari ashayapitia katika masala ya ilmu rijal na nini. Ikawa ni sahali kwake kuandika Sahihul Bukhari. So kuna baadhi ya watu wataka kutia shaka katika Sahihul Bukhari kwa haiwezekani katika miaka 16 al-Imam al-Bukhari awe atakusanya kitabu chenye hadithi kadha wa kadha kisha azipunguze zifanye mpaka kadha wa kadha. Na wengi wanaozungumza masala haya utawakuta kuwa ni watu ambao hawataki kwenda kuwasoma hawa ahlul ilmi walifanya vipi mpaka kusanya vitabu vyao vikusanye hivi. Wataka kusema Imam Bukhari ilmu yake yote anaitafuta kwa miaka 16, ilmu yake yote maisha yake ilikuwa miaka 16 peke yake? La, rudi huko nyuma, ameandika mfano wa kitabu At-Tarikhul Kabir ambacho kimemsaidia pakubwa kumsaidishia kuandika Sahihul Bukhari. Alafu muelewa vipi ukiambiwa Imam al-Bukhari amezitoa hizi hadith kutokana na hadithi laki kadhaa kwa mfano. Huwa muelewa vipi? Bimaana yawezekana hadithi moja ameipokea ile ile moja kwa lafzi moja katika njia ngapi? Njia kama 10. Kila njia ile yahesabika ni hadithi kwa ahlul hadith. Sio mafahamu vipi? Sasa ikiwa kila njia isabika ni hadithi na hadithi yenyewe ngapi? Ni moja peke yake. So ukiambiwa hivyo maanisha katika hizo amechagua zile njia ambazo ni sahihi zaidi kuliko zote ambazo tayari alikuwa nazo. Lakini ndio hivyo bana, ndio hivyo bana. Man dakhala fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Kuna mmoja Masri Azhari anajilemba la Azhar kubwa tena aletwa katika kipindi cha TV. Iko hiyo clip yasambazwa. Asema hiki kitabu Sahih al-Bukhari hakikuandikwa na al-Imam al-Bukhari. Wewe kiangalie kitabu kimeandikwa na Gum'a Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Ma hadha al-Bukhari? Gum'a, Gum'a. Kumbe bwana fujo ndio amekusanya kitabu Gum'a. Kumbe bwana kile kitabu kimeandikwa Jama'ahu Abu Abdullah. Jama'ahu amekikusanya anasema Gum'a. Sijui maelewa. Azhari hadha. Azhari. Wallahi al-azim. Na Sheikh al-Usaimi alipoeleza hii alicheka paka akajifunika na kilemba. Unajua kuna ujahili mwingine paka yabidi ujifunike maana yake yachekesha. Neno ni jama'ahu. Yeye alisoma Gum'a. Ni jumao. Kumbe jamaa. Subhanallah. Yani ila hadha alhad. Alafu mtu kama huyu ndio aizungumza vibaya Sahihul Bukhari. Kisha utapata watu wengine wachukua. Wasikia? Bukhari yenyewe kumbe haikuandikwa na al-Imam al-Bukhari. Imeandikwa na Gum'a. Haya maneno nayazungumza yamo. Hiyo clip iko kwenye ma YouTube, kwenye nini ya Gum'a. Iko Azhari. ampige kilemba cha Azhar kabisa, huyu mkhiriji wa Azhar asema neno haya. Sallallahu alaihi wasallam, wallahu almusta'an. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.